Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 27 kwietnia, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa wybranej przez Sejm, a nie sędziów, ostatnim dniu w szkole maturzystów i koreańskim spotkaniu na szczycie. Przed chwilą rozpoczęło się w Warszawie pierwsze w nowym składzie posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Zwołała je prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, a poprzedził je briefing z udziałem członka KRS sędziego Macieja Mitery. Przysłuchiwała się mu Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, o czym mówił sędzia i czego możemy oczekiwać po dzisiejszym posiedzeniu? O sędzie Maciej Mitera poinformował nas przede wszystkim dziennikarzy, że najważniejszym punktem narady będzie wybór przewodniczącego tej instytucji. Niewykluczone, że porządek zostanie rozszerzony i członkowie rady wybiorą też wiceprzewodniczących, a także skład prezydium. To ważne zadania, bo jak mówił sędzia Mitera, KRS ma sporo palących tematów do omówienia. No chociażby tutaj sytuacja w sądach dyscyplinarnych. Na przykład proszę zwrócić uwagę, że to nie są obsadzone sytuacje indywidualnych sędziów, którzy oczekują na przejście w stan spoczynku. To są kwestie, którymi Rada powinna się zająć w pierwszej kolejności. Sędzia odniósł się też do opublikowanego dziś przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego oświadczenia. Małgorzata Gersdorf poddała w wątpliwość skrócenie kadencji poprzednich członków Rady i wybranie na to miejsce na początku marca nowych sędziów. Istnieje coś takiego jak domniemanie konstytucyjności i dopóki nie zostaną podważone te przepisy przez Trybunał, istnieje domniemanie, że one są konstytucyjne. Druga kwestia, nie mniej istotna, Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie, ale również Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny w swoich orzeczeniach stwierdzał, jedynym organem do badania konstytucji jest powołany Trybunał Konstytucyjny. A to dzisiejsze posiedzenie, które właśnie się rozpoczyna, tak jak mówiłaś, będzie transmitowane w internecie, a przed budynkiem, gdzie właśnie ta narada się rozpoczyna, zebrała się kilkunastoosobowa grupa protestujących. Mają ze sobą transparentę, między innymi są na nich napisy nie dla sędziów politycznych. Dziękujemy, to była relacja Agnieszki Drążkiewicz. Nie zrezygnuje z pełnienia dotychczasowych funkcji z powodu startu w wyborach, zapowiada kandydat PiSu na urząd prezydenta stolicy Patryk Jaki, który jest wiceministrem sprawiedliwości oraz szefem komisji weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. Jak tłumaczył w Polsat News, że tu, cytat, wszystkie funkcje to jest tylko dodatek do idei, najważniejszej idei dla polityka, mianowicie do pomagania ludziom. O tym, że wiceminister Jaki powinien zrezygnować z kierowania komisją weryfikacyjną, mówił w Trójce Lider PO Grzegorz Schetyna. To jest coś absurdalnego. W lipcu będzie ogłoszona kampania i zacznie się formalnie i on będzie używał instytucji państwa, bo przecież ta komisja przez Sejm została powołana po to, żeby robić tam kampanię wyborczą. Odnosząc się do wyborów prezydenta stolicy, w których jako kandydat PO i Nowoczesnej wystartuje polityk Platformy Rafał Trzaskowski, Schetyna ocenił, że pojedynek w Warszawie będzie zwracał uwagę całej Polski. Uczniowie ostatnich lat klas liceów i techników słyszą dziś po raz ostatni szkolny dzwonek po majówce, matura. Martyna Szymczakowska. To ostatni dzień szkoły dla 270 tysięcy tegorocznych maturzystów. Po 6 latach nauki w szkole podstawowej, 3 latach w gimnazjum i 3 w liceum albo 4 w technikum, dzisiaj absolwenci dostaną świadectwo ukończenia szkoły średniej. Uczniowie ostatnich klas liceów i techników kończą rok szkolny wcześniej niż ich młodsi koledzy, ale odpoczywać nie będą, bo już za tydzień zacznie się matura, czyli najważniejszy egzamin w ich dotychczasowym życiu. Wcześniej, bo w poniedziałek rozpocznie się matura międzynarodowa, którą zdają uczniowie w kilkudziesięciu szkołach w Polsce. Dla reszty maturalny maraton rozpocznie się w piątek 4 maja egzaminem z języka polskiego. W poniedziałek 7 maja kolejny obowiązkowy egzamin z matematyki. Później język obcy i wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. W tym roku ponad połowa maturzystów jako przedmiot dodatkowy wybrała język angielski. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Przywódcy Korei Północnej Kim Jong-un i Korei Południowej Moon Jae-in poważnie i szczerze rozmawiali na temat denuklearyzacji i trwałego pokoju pomiędzy zwaśnionymi państwami podczas historycznego szczytu koreańskiego, informuje po prawie dwugodzinnym spotkaniu, do którego doszło dziś w Panmunjomie rzecznik Moona. Wcześniej południowo-koreańscy urzędnicy informowali, że Kim powiedział Moonowi, że nie będzie zakłócał jego snu próbami rakietowymi. Obaj przywódcy zgodzili się również częściej organizować spotkania, a Kim oświadczył, że odwiedzi siedzibę południowo-koreańskiego prezydenta w Seulu, jeśli zostanie zaproszony. Kim i Moon posadzili sosny jako symbol pojednania pomiędzy obu krajami, które formalnie od 1953 roku znajdują się w stanie wojny. Obu przywódców czeka jeszcze dziś kolacja. Zdaniem komentatorów szczyt Kim Moon nada ton planowanemu na maj lub czerwiec spotkaniu Kima z prezydentem USA Donaldem Trumpem. A dziś prezydent Trump spotka się na kapitalu z kanclerz Angelą Merkel. Niemieckie media przewidują, że kanclerz Merkel czekają trudne rozmowy.

guardian and Queen Elizabeth. The whole empire staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fog. I guess he's waiting, he's knocking at my door. I don't even bother to get up. Take me to White Hart Lane. I won't be the one to blame your family for killing Lady D. And even the gunners stopped there screaming after losing 3-1. Hurricane blowing like the Welsh, they say. To dare is to do. And now it's lonely, so I'm going underground to look for people just like me. Old Joey Strummer sang, London's calling, but nobody really knows what it means. Whole empire staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fog. Whole empire's cursing at us. Camden pavement wants me dead. Even if it's goodbye, my friend, I will remember your ginger hair. Agata Karczewska zaśpiewała piosenkę Prince Harry. To jest nowość i jest ta piosenka także w zestawie do głosowania. Polskie Radio PL ukośnik trójka, jeszcze tylko 43 minuty głosowania na listę. Polecam Państwu. A w naszym studiu Busław, witaj. Witam. Rocznik 85. Bardzo dobry rocznik. To jesteś młodszy o 3 lata od listy przebojów trójki. No to mi miło, że się urodziłem w tej erze. No właśnie, tak sobie rozmawialiśmy o wspólnych znajomych. Pozdrowienia dla Roberta Miriana. Tak, bardzo serdecznie pozdrawiamy. A w twoim, na stronie można przeczytać, że pracowałeś z wieloma polskimi artystami. Między innymi z Anną Marią Jopek, z Nowiką, z Maleńczukiem, ze Smolikiem, z Mietkiem Szcześniakiem, żeby wymienić tylko kilka osób. No a teraz masz swój projekt, tak to można chyba powiedzieć, prawda? Bo Busław to zespół. Tak? No ja jestem teraz na swoim w sumie. Jest inaczej, ale jest to jest trochę jak z podnajmowanym mieszkaniem i kupionym. No tak, ale właściwie od razu odniosłeś sukces, bo twoja debiutancka płyta była nominowana do Fryderyków. Mm-hmm. A teraz zapowiadamy drugi utwór z nowej płyty, która kiedy się ukaże? Właśnie to jest enigmatyczna data jeszcze, chyba dla mnie samego, ale stwierdziliśmy, że żyjemy w dobie trochę takiej instant dobie, nie wiem, jeżeli mogę tak to nazwać. I mam parę utworów, które są na pewno singlowe i prawdopodobnie będziemy tak działać, że wypuścimy jeszcze parę singli, które są już przygotowane, a płyta myślę, że pod koniec roku lub na początku przyszłego. Okej, okay. Jak byś określił tę swoją muzykę? Co ty grasz? To jest najgorsze pytanie, jakie możesz zadać. Dobra, kasujemy. Ja zawsze próbuję to jakoś określić i potem nic z tego nie wychodzi, bo wiesz, jest tak, że style się teraz mieszają bardzo mocno i to widać we wszystkich aspektach artystycznych, kulturowych. Kiedyś to było dużo bardziej jasne, że gram, nie wiem, punka, że gram rocka, że gram reggae, że gram, nie wiem, elektroniczną muzykę. Ale dzisiaj jest tak, że ludzie próbują szukać swoich jakichś własnych ścieżek, mimo że w zasadzie wszystko już chyba było wymyślone. Jedną rzeczą to jest jakoś mieszać to we własnym tym swoim garze, żeby wyszło coś, co jest autentyczne. No i ja tego chyba szukam najbardziej, nie? Bo jeżeli będziesz chciał gonić za modą i za tym, co teraz jest fajne, co określane jest jako fajne, to zaraz minie 5 lat i twoja tożsamość zniknie. Tak, to prawda. Czas płynie coraz szybciej. No. Są artyści, którzy nie ujawniają żadnych utworów, co teraz jest właściwie prawie niemożliwe, bo zawsze to gdzieś się przemknie i w internecie można to znaleźć. A są tacy, którzy właśnie wypuszczają następne single, żeby potem całość, czyli płyta pojawiła się po iluś tam miesiącach. To się bardzo zmieniło w tych czasach. I nie wiem, dla mnie nie przeszkadza to, że artysta wydaje single co 2 tygodnie. Bo jestem jeszcze z takich czasów, kiedy singiel pojawiał się raz na 3 miesiące, zapowiadając płytę, która ukazywała się dopiero za pół roku. Jak widzisz rolę internetu w promowaniu muzyki teraz? Pokolenie się zmienia. I jak pomyślisz, chyba to Prince powiedział, że muzyka i artyści są głosem danego pokolenia. I nie jesteśmy w stanie zanegować tego, że po prostu wszystko dzieje się dużo szybciej. Można powiedzieć, niektórzy mogą powiedzieć, że kiedyś było fajniej. Ale jest tak, jak jest. I ostatnio gadałem nawet z przyjacielem i powiedział, że on sobie trochę nawet nie wyobraża, jakby to było, jakby miał teraz wrócić do tamtych czasów, gdzie po prostu stało się w oknie i czekało na gości, którzy mieli przyjechać, a już się spóźniają pół godziny i nie ma się jak do nich dodzwonić. Tak. Więc to samo jest z muzyką. To znaczy, no, musimy się w jakimś sensie zaadaptować do tego, że to się dzieje szybko. Trochę mi czasem to przeszkadza, bo nie masz możliwości. Ja pamiętam sam, że zostawałem z płytą na 8 miesięcy, na rok nawet, bo ona miała tyle w sobie treści i jakoś tak mogłeś wejść w tą treść, że nie przeszkadzało ci, że ona już jest stara. A nasz fokus się trochę skrócił. Trzeba dbać o to, ale z drugiej strony no, ludzie gdzieś tam chcą słuchać muzyki, a ty musisz odpowiadać na to. W zasadzie nie musisz, ale jeżeli dostatecznie płynie z ciebie treść i chcesz ją wyrazić, to warto to robić. I to też jest moja konkluzja na przykład po koncercie, na którym byłem u Hansa Zimmera. I pamiętam, że tam było bardzo dużo oczywiście takich epickich jego utworów, które wszyscy znają. I były takie utwory, których ja na przykład nie kojarzyłem. I zastanawiałem się nad tym, nad moją drogą też artystyczną. I pomyślałem, że okej, nie mogę się za bardzo rozdrabniać. Po prostu to, co jest w danym momencie, to jaką mam emocję, jakie mam wrażenie, to o czym chcę powiedzieć w tym konkretnym miejscu i czasie, ja muszę to wyrzucić i się nie zastanawiać. Bo na tym polega tak naprawdę tworzenie, nie? Bo minie 2 tygodnie, minie miesiąc i ja już będę w innym miejscu. I nie powtórzę tego samego, co dzisiaj czułem, nie? Tak, kiedyś radio było gigantem, jeśli chodzi o pokazywanie nowej muzyki. Potem telewizja, na przykład MTV, to wszystko tak się skończyło. Mówi się od jakiegoś czasu, że radio już umiera, bo młodzi ludzie, czyli tacy jak ty i jeszcze młodsze pokolenie, w ogóle nie, radio dla nich nie istnieje. Właściwie internet jest źródłem nowej muzyki, słuchania w ogóle muzyki. Mnie to trochę żal, ale nie obrażam się na nowoczesność i to fajnie, że dzisiaj teraz rozmawiamy, za chwileczkę pojawi się piosenka Liczę do 10, a potem już ona zacznie żyć swoim życiem, bo pewnie pojawi się w internecie, gdzieś się uruchomicie i ludzie dotrą, bez względu na to, czy ty będziesz się pojawiał w wywiadach radiowych czy telewizyjnych, prawda? No mam taką nadzieję, że będą chcieli do tego wracać. I to jest, wiesz, muzyka zawsze znajdzie sobie drogę, żeby móc dotrzeć do ludzi, którzy chcą ją odebrać. Każdy, wiesz, jakby zawsze jest tak, że każdy próbuje to jakoś sformalizować i jakby gdzieś tam uformować, że to medium albo to medium przekazuje. Ale tak naprawdę droga jest artysta, słuchacz, odbiorca. I bez względu na to, jakim kanałem to będzie przechodzić, trochę teraz są inne o tyle kanały, że właśnie ludzie są przyzwyczajeni do tego, że to oni wybierają, że to nie jest im podawane. Ale wiadomo, gdzieś w internecie, jak tak sobie myślę, są pewnego rodzaju algorytmy, które ci też próbują, w momencie, kiedy wybierasz na przykład zakupy, tak. Potem się to pokazuje. Tak, to więc niestety w momencie, kiedy wchodzą pieniądze, to gdzieś tam kultura i prawdziwa sztuka czasem umiera, ale no trzeba tego używać jako narzędzia, nie? Więc wydaje mi się, że fajnie i mam nadzieję, że to będzie żyło swoim życiem i się spodoba słuchaczom to, co wyszło niedawno. A ty słuchasz jeszcze radia? Słucham radia, ale tylko tak, w samochodzie i tylko konkretnych też stacji. Często nie jestem typowym słuchaczem. Jestem trochę zboczony i spaczony przez to, w jakiej branży, wiesz, funkcjonujemy. Okay. Więc ciężko mi słuchać rzeczy, które są takie bardzo łatwe i takie wprost podane, ale Trójka jak najbardziej, parę innych stacji, które gdzieś tam szukają nowych rzeczy i wartościowych rzeczy, nie? To powiedz jeszcze kilka słów o tej nowej piosence, która za chwileczkę. Wiesz co, to jest trochę dla mnie nowy etap. Ja się sam w sumie nawet go nie spodziewałem. Ja tak sobie myślisz, że są ludzie, którzy po prostu wydają muzykę. Dla mnie to jest to sposób wyrazu. I w zasadzie ta piosenka gdzieś się narodziła w trakcie wakacji i z paroma innymi piosenkami. Nie myślałem, że będzie po polsku, ale to trochę nawiązuje do Gryfowanego, że masz nadzieję, że to jest tylko gra, a czasem bywa tak, że po prostu nie możesz kogoś znaleźć, chociaż bardzo chcesz. No i to jest chyba o tym piosenka. Liczę do 10, Busław, to będzie premiera u nas dzisiaj. Dziękuję ci bardzo. Mężczyzna w gustownym kapeluszu był naszym gościem. Dzięki bardzo. Dziękuję, mężczyzna w gustownym ubiorze. Zamykam oczy, liczę w smak. Nie liczę na to, że coś będzie w nas nie tak. Zamykam oczy, krzyczę raz na całe życie, a już usta mówią 3 i 2. Liczę do 10. Płynie szybko czas. Ściskam resztę siłę. Poważ ty, a teraz szukam ja. Oszukuje nas. Odwrócony tyłem krzyczę, szukam. Nie ma ciebie czas. Ciebie czas i dwa. świetnie, że po polsku liczę do 10 Busław. Pojawi się w zestawie do głosowania na listę. Polecam Państwu jeszcze tylko pół godziny i zamykamy 11 Top Wszechczasów oraz dzisiejsze notowanie. Piotr Baron zaprasza po godzinie 19. Tęsknię. To jedna z moich ulubionych piosenek na tej nowej płycie grupy Micro Music i tak się cieszę, że to właśnie na singlu i jest w zestawie do głosowania. Polecam Polskie Radio PL ukośnik trójka. Wracajmy na moment do Archeo. Feeling like a stranger in a strange land. You You know where people play games with the night. God, it was too hot to sleep. I followed the sound of a jukebox coming from up the levee. All of a sudden I could hear somebody whistling from right behind me. I turned around and she said, why do you always end up down at Nick's Cafe? I said, I don't know. The wind just kind of pushed me this way. She said, hang the rich. Picture of this. The fields are empty, abandoned 59 Chevy. Laying in the back seat, listening to Little Willie John. Yeah, it's when time stood still. You know, I think I'm gonna go down to Madam X and let her read my mind. She said that voodoo stuff don't. Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River. Przyniosłem dzisiaj ze sobą do studia płytę zatytułowaną Perły z listy przebojów programu trzeciego. Wydana na nasz jubileusz. Płyta zawiera dwa krążki, na których znalazły się utwory artystów, którzy tylko jeden raz pojawili się na liście przebojów. No to jeszcze jedna coś takiego. Thank you.

Janusz Majewski. Ryk kamiennego lwa. Kontynuacja powieści Czarny Mercedes. Czytają Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski w roli Rafała Króla. Muzyka Piotr Salaber. Spał długo, a kiedy się ocknął i wstał, od razu ruszył do powieszonego na oparciu krzesła ubrania i wygrzebał z kieszeni znaleziony wczoraj w czaszce pocisk. Fragment piąty. Wydobył ze swojego wciąż do końca nierozpakowanego sakwojarza silną lupę. Podszedł do okna i przyjrzał się kuli. U nasady była wygrawerowana literka B. Beretta? Skąd on ma berettę? I do tego Pico, najmniejszy model rewolweru tej włoskiej marki. Skąd taka broń we Lwowie? Pomyślał, po czym ubrał się szybko, zjadł coś na prędce i pojechał do restauracji pana Fonsia. Pokazał mu pocisk i nie mówiąc skąd go ma, zapytał o kontakt do kogoś w podziemnym Lwowie, kto zna się na broni i amunicji. Mężczyzna zastanowił się i kiwnął głową, dając znak, aby poczekał, po czym poszedł do drugiej sali. Nie zamknął drzwi i Rafał widział, że tamten podszedł do starego kelnera Floriana. Stali na tle okna, za którym pyszniła się monumentalna fasada Politechniki, zamienionej teraz w szpital niemiecki, i dość długo rozmawiali przyciszonymi głosami, aż wreszcie Fonsio wrócił i powiedział: to nawet niedaleko stąd. Na Bajkach 7, warsztat rowerowy. Ale ten gość to tak naprawdę przedwojenny pracownik policji. Rusznikarz. Jak usłyszy hasło... Jaremcze? Wtrącił Rafał. Ta. I odpowie Czeremosz. To może pan z nim szczerze rozmawiać. Policjant wszedł przez otwartą szeroko bramę na podwórko trzypiętrowej kamienicy. W głębi zobaczył rząd komórek, a na jednej duży napis rowery. Podszedł bliżej. W środku, przy otwartych drzwiach, pochylony mężczyzna w kombinezonie spawał ramę roweru. Przerwał robotę i popatrzył na nieznajomego. Jaremcze, powiedział Rafał. Mężczyzna wyprostował się, ściągnął czarne gogle i odparł. Czeremusz, w czym mogę pomóc? Pamiętam pana, inspektor Król, prawda? Przyjeżdżał pan do nas przy Gorgonowej. O, ma pan świetną pamięć. Potem awansowałem na nadinspektora. Ale to teraz nie ma znaczenia. A pomóc mi pan może w tym. Na wyprostowanej dłoni pokazał mu pocisk. To od Beretty, prawda? Zapytał Rafał. Naturalnie, od Pico. No właśnie. Strzelano z niej tu, we Lwowie. Ścigam pewnego zbrodniarza i zdziwiło mnie, skąd wytrzasnął taką broń. Spotkał się pan z nią kiedyś w tym mieście? Wiem, że żona pana wojewody miała taką. Mąż jej kupił w prezencie na urodziny. Radził się mnie. Pomagałem mu wybrać. Oni są gdzieś we Lwowie? Nie. Sowieci wywieźli ich na Sybir. Zaraz pierwszym transportem, kiedy brali jeszcze z listy. A potem brali inaczej? Potem szli wybraną na chybił trafił ulicą i opróżniali dom za domem przez całą noc do rana. O świcie przerywali. Jeśli byli akurat w połowie kamienicy, to ci, którzy uniknęli branki, mieli czas się ukryć przed następną nocą. A głupie czuberyki odhaczały na liście, że ich wczoraj zabrali. Nasze wtyczki w NKWD odnotowywały to w wykazach. Więc chyba pani wojewodzina nie zabrała z sobą berety. Nie wiadomo. Ale ta broń mogła być kupiona u makaroniarzy teraz. W jaki sposób? Gdzie? Jest ich tu pełno. Mają punkt etapowy na trasie na Ukrainę, na front. Łażą po mieście, zaczepiają kobiety i handlują czym się da. Sprzedają koce, mundury, konserwy i oczywiście także broń. Nasze dowództwo kupiło od nich cysternę benzyny, kilkadziesiąt sztuk KB. Więc taką beretkę też da się pewnie znaleźć na Krakidałach. No to szukaj wiatru w polu. Niekoniecznie. Spróbuję czegoś się dowiedzieć. Mam pewne dojście. Jak pilne to jest? Czym prędzej, tym lepiej. To wie pan co? Umówmy się dzisiaj o 6:00 na Wałach Hetmańskich na ławce najbliżej teatru. Zaprowadzę gdzieś pana. Rafał siedział na ławce i przypatrywał się figurom w tym panonie wieńczącym portyk monumentalnego gmachu. Nie mógł pozbyć się dręczących czarnych myśli o nieuchronnie nadchodzącym upadku kultury i cywilizacji. Zaczął rozważać plan dalszego działania, gdy nadszedł rusznikarz. Pójdziemy niedaleko na Skarbkowską. Kiedyś mieszkał tam jeden z profesorów zamordowanych przez Niemców na Wólce. Później ci zrobili tam pokoje gościnne dla przyjeżdżających dygnitarzy partyjnych, wyższych rangą wojskowych. Teraz rozgościli się w nim włoscy oficerowie, nadzorujący przerzut makaroniarzy na front. Są do cna skorumpowani, gotowi sprzedać wszystko, co ktoś zechce nabyć. Kupowałem już od nich różne rzeczy na zlecenie naszych. Ostatnio dużą partię lekarstw. Powiemy, że jest pan kupcem. W okazałej kamienicy na marmurowych schodach wciąż leżał czerwony, kokosowy chodnik. Na drugie piętro pojechali machoniową windą. Rusznikarz zadzwonił i uprzedził. Starszy z nich jest lekarzem. Mówi po niemiecku. Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski czytają nową powieść Janusza Majewskiego. Ryk kamiennego lwa. Muzyka Piotr Salaber. Książka nakładem wydawnictwa Marginesy ukaże się w maju. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, około 11:50. Autopromocja. Majówka w Trójce z polską muzyką. 1 maja koncert Kochamy Polskie Piosenki. Nowe wersje niezapomnianych przebojów Grechuty, Osieckiej, Niemena, zespołu Hej i innych. 2 maja Polski Top Wszechczasów. W ciągu 12 godzin wyłącznie ważne utwory.